wyrwać sensem kasę przelicz, bo to antyki chyba nie chcę pierdzeń na basie wybać. Nie rozumiem przy dwudziestkach dać maks na fina wolumen, kurwa mać, co za dureń tego słuchać nie da się. Subwoofer, sopranie i półka w małym wiacie, samochód bart, stówę, sprzęt, dwa kółka, bracie. Widziałeś Madoła, masz i kozia, wulka, patem, daj bitu głośniej. Nie malucha rozkręć, ja zostanę na ośce, bo tutaj to prostsze. Spal swoje membrany, wzmacniasz auto, dziś jest poszukiwany. Full 2 max, max, radio na laksach, pancho, był magna audio. Tu nastaw na 100, decybeli tuner, to czas jest, by bas pchał twardziej i do trumien. Tak jest. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Chcę więcej decybeli, żeby był hip-hop. Jak konfidenci już przy pierwszych dźwiękach, trzymaj się z dala od szyb, omijaj ostre powierzchnie albo wyłącz ten beat, bo szkło tu zmiesza się z powietrzem. Trzeba szaleńcem być, żeby móc tego słuchać, kim trzeba być, by pisać pod to i mieć z tego uwag. To nie wpada do ha, jak cała reszta, od stóp do głów, jak od stopy do werla. To gówno robi chłop na półpiętrach, całymi wieżowcami to trzęsie jak epilepsja. Zobacz tam na osiedla, spójrz na budynki, w co drugim nie ma windy, bo pierdolnęła jak bombka z choinki. I inny nikt nie zrobi tego za nas, w zasadzie to władze powinny za to nas ukarać od zaraz, bo taki hałas nastraja was do potyczek. To tak jakby przestawiać grata za policzek. Zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Pękają szyby w oknach z nieba lecą cegły. Nie przerwie, że ton tej gry, ten bas wypala nerwy. To skala klęski i nieważne czy straż gasz, czy zapierdalasz kreski, to jazdę dał basmach. Czuję Kwaśniewski i każdy co chciał dać. Najebanych niebieskich, ten dźwięk uderza w twarz naraz. Ezami szeptek, te drgania bolą. Pękają ściany, ulice zalane wodą. Tuż obok ludzie nie mogą dojść, gdzie nad tym ta energia, gdy biura zlatują na dół jak w 11 września. Pełno tu kurzu brudy i sam wybrałeś drogę, ziomek. Nie trzeba było wciskać play w magnetofonie, stop. Myśli, że koniec to nie tam, przycisk wróć tu. Bas plus nas dwu, tak, zagłuszymy łódź znów. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Zagłuszymy łódź, zagłuszymy łódź znów tu. Pozdrawiam cię, Puerto Plata. Pozdrawiam cię serdecznie, trzymaj się, bracie.